Gdzie znajdę wszystkie polskie podcasty? Nie wiem. Nic wam nie powiem, nie wiem. Gadaj, gdzie znajdę wszystkie polskie podcasty? Nic wam nie powiem. Jestem niewinny, ja nic nie wiem, nie. No gadaj, gdzie znajdę polskie podcasty? Nic wam nie powiem, nie wiem. Związać go. Zaraz nam tu wszystko wyśpiewasz, ptaszku. No więc pytam ostatni raz, gdzie znajdę polskie podcasty? To ja już chyba sobie pójdę. Trzeba oszczędzać prąd.